Tak, to bez sensu rap, jakbyś zgasł, sprawdź to, procentę. To rap bez cenzury, sprawdź. Rap bez cenzury, czarna dziura popkultury. Z mikrofonu wióry lecą, zastanawia mnie coś. Czemu niektórzy przeczą sami sobie? Ja tak nie robię, to jest drugi obieg. Głos mego serca, co myślę, mówię w tych wersach. Śrubę cenzury odkręcam jak ty własne słowa. Głosząc nieprawdę chcesz się wylansować? Chorągiewki mówię do was, rozumcie. Nie liczy tłumcie, słów sobie nie tłumcie. Na tym punkcie jestem przewrażliwiony. Gdzie jest prawda, sam się domyśl. Masz rację Tomy, to znak zapytania. Zabraniam zabraniać, wolne mikrofony w dłoniach, autonomia. Gęba procenta jest niewyparzona. Inni natomiast kłamią żywe oczy. Przykazanie łamią, pieprzą nie wiadomo o czym. Prawda kołem się nie toczy, jebać grę pozorów. Pierdolić wszystkich cenzorów. Jebut. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. Jest tu kilku takich zapytania, znaki. Chcesz się wzorować, chociaż wiedz na kim się wzorować. Nie pisz sprostowań, przyznawaj się do wad. Rap tak czy owak niezależny. Pieprzyć konwenanse, obejdę się bez nich. Słowa to nie towar, wierz mi. Utnij mi język, mikrofon zabierz mi. Nie osiągniesz nic, prawda wyjdzie na jaw. Nie stłamszysz tych zajaw. Ani ty, ani żaden inny pajac. Niech każdy rap gra jak potrafi najlepiej. Chcesz MC być głupot, nie pieprz jak Lepek czy Lepen. Ten myśli zlepek musi być logiczny. Za mikrofon chwyci, zachwyć ich. Na forum publicznym musi dana być mi nieograniczona wolność. To styl polmos, procent. Przewaga treści nad formą, doceń. Ten rap to czyste emocje, to cel sam w sobie. Resztę pozostawiam tobie, tobie, tobie i tobie. Wszystkim wam to pozostawiam. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez cenzury rap. To bez rap gram bez cenzury. To bez cenzury rap. To bez rap gram bez cenzury. Rap bez cenzury, napierdalam po raz tury i tłumaczę. Raczej nie inaczej, nie szukaj innych znaczeń. To chyba jest jasne, na niecenzurowanym jadę właśnie. Taki rap gramy, taki grać uwielbiamy, znasz mnie. Znasz mnie. Moją przewagą jest to, że te rymy są prawdziwe. Moja przewaga to to, że własną drogą idę. Akcje fałszywe, pierdolić się wszystkie. Ten rap ma być szczery, on wtedy zabłyśnie. Znam nie jednego, który się tym zachłyśnie. Niezależności potrzeba. Nie kupisz tego, tego kupić się nie da. Co? Brzmi już za groźnie? Kiedy to pojmiesz i zaakceptujesz, spróbujesz zrozumieć. Bo czasu jest mało, a potrzeby wciąż rosną. Nadszedł ten moment, żeby uderzyć mocno. Stricto to prosto, dosłownie, klarownie ułożone. Rap bez cenzury, zmierzamy w tą stronę. Rap bez cenzury, zmierzamy w tą stronę, tak. To bez cenzury rap. To bez rap gram bez cenzury. To bez cenzury rap. To bez rap gram bez cenzury. To bez cenzury rap. To bez rap gram bez cenzury. To bez cenzury rap. To bez rap gram bez cenzury. Znaki zapytania, zmierzamy w tą stronę. Rap bez cenzury, zmierzamy w tą stronę.